weź los w swoje ręce. Będzie ciężko, w jednej joint browar trzymam drugą ręką. Mam wolny czas i parę dych w kielni i parę marzeń, którym jestem wierny. Nigdy nie chciałem mieć w pracy spin. Studniówka co roku, drugie stokacje clean. Mam pewne podium w formule master na mistrzostwach regionu, pstrykaniu kapslem. Wciąż nie wiem, co chcę napisać, skumaj ten poziom, bo w sumie mi to zwisa. Autoironią i micz ocieple i wreszcie zdobędę miliony wyświetleń. Opiszę, jak wschód mieszam z zachodem, gdy spożywam kolejną wódkę z lodem. Albo coś w stylu, chcesz mnie zatrzymać, zdechnij, to sporo osób udostępni. Teraz mam ci, nie bez przyczyny, tak. Często siedzę na ławce na osiedlu MOK. W myślach puszczam latawce, bujam w obłokach. A co się liczy, wymień zawartość goryczy w chmielu, słodyczy w dymie. I czuję głębszą prawdę w tej maksymie. Odkąd smak życia niejedno ma imię, odkąd pamiętam, żyję na opak. I nie wiem, czy to postawa, czy już filozofia. Trochę na niby według logiki ogółu, gdzie nie ma rankingów, statusów, tytułów. Taki styl, bo melant na pełen etat. Całe życie mogę spakować w plecach za piwko czy chleb w odległych zakątkach świata. Podzielę się wizją i zaraz wracam. A czy ten album na życie mnie ustawi? Nieważne, chcę tylko słowem się bawić. Życiowa prawda, choć drogi do niej różne. Wiem, jak mam żyć, bo wiem, za co umrzeć. Teraz mam ci, nie bez przyczyny, taki mam styl, zero spiny często.